الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون صدق الله العظيم وقال الله سبحانه وتعالى في مدح حبيبه ونبيه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله سروران گرامی و حضار عزیز و ارزشمند از ایشی که الله رب العالمین منا و شما را توفیقی داد چند لحظه بعد از نماز ادا در مسجد ته بنندیم الله رب العالمین جل جلاله عظمت و مزنی خاطره مذاکره و گفتگوی بکنه و در باب دین مطالب گپ و گفتگوی هرچند کوتاه و مختصره کنار هم و با هم رو در روی هم بننده الله رب العالمین شکرگزار ببین بهترین و با ارزشترین وقت و عمر یک مسلمانی عمری این که در مسیر رضای الله سبحانه و تعالی مصرف ببین الله رب العالمین در قرآن کریم تا یا آیتی تا بسیار زیبا فرمائنی در رابطه با مجالسی که ما شما تشکیل دیں مناجات و گفتگو و دیوانانی که ما شماش گریں خداوند متعال تمامی مجالس و دیوانانی که ما شماش گریں از خیر و نیکی اللہ آہاں خالی قرار داد فرمانی لا خیر فی کثیر من نجواہم هیچ خیری نی الا لای نفیجن سے بزرگواراں میں طلاب شی درست زانا جن سے خیری نی اصلا خیری نی هیچ خیری نی فی کثیر من نجواهم در بسیاری از مردمانی گفتگو و حبار و دیوانان اتحا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در حدیثی که مشکات تحوارد ہیں به نقل از کتب حدیثی تخریج بھی تاودا فرمائنی عام مجلسی که مردم یا ساعتی کموگیش جلسیتها نندا و از اول تا آخر در آ جلسیتها یاد از خدا نبی ذکر خداوند متعال هیچ نیم اکثرا می مجامع تا می شمی هنگی شپروچ روز مرین زندگی تا چه ما وطار مثال بدیں مخصوصا می شمی کشر زنان و ماتو گوار خیلی ای حدیث او دا صدق پیدا کن پر منی مجلسی گرن تو پاد کائیں و روان هیچ کدام خدا یادہ نکن ایشانی مثال ایشین یا خریه یا ڈونڈیه یا مردار یا جسدی سرا درو کبتگا تو پادت کشوتا وقتی که زندگی از یاد خدا خالی بی بی بقول آبزرگ زندگی آمد برای بندگی زندگی برای بندگی خداوند متعال زندگی آمد برای بندگی زندگی بی بندگی زندگی منعای بندگی زندگی نے یہی نام قرار بدے جز خجالت و شرمندگی در برابر خدای خالق و مالک آ زندگی نبی یہ تعبیر بکنے زندگی زندگی ایک جوانی وقتی از عبادت خدا از سجده در برابر خدا خالی بی بی آ زندگی نے عزیزان من آئی نام زندگی نے زندگی زندگی تعبیر بھی زندگی ارزشمند کہ آ زندگی آ عمر در یاد خداوند متعال بگوزید ذکر خدا در زندگی تحبیبی اللہ سبحانہ و تعالی در رابطه با این مجالس بیان که هیچ خیری نی در بسیاری از مجالس در بسیاری از نجوا و گفتگو دیوان الا من امر بصدقات او معروف او اصلاح بین الناس مگر سی مجلس و نجوا و گفتگو دیوان و محرمانه و سری گفتگو استثنائیں فرمانی الا من امر بصدقات مگر اما شخصی جلسه که دستور به صدقه بدن در راه خدا الا من امر بصدقات او معروف یا معروف و مشروع و خوبین و پسندیدین کاری بارے دستور بدن یا مجلس سوم مجلس صلح و آشتی و اصلاح بین مردم بھی او اصلاح بین الناس خداوند متعال فرمائنی ومن یفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نوتیه اجرا عظیما ہر کسی ای سے انکار انجام بدا فقط بخاطر اللہ رضائے طلب کنے گا اللہ رب العالمین فرمائنی ما یہ اجر عظیم عنایت کرے امیدواری میں شمعی ای مجلس مختصری مشمول مفہوم ہمی آیت بھی بھی و خداوند متعال ہر خیری کے برای ای سی مجالس کے استثنائی کتگان اللہ رب العالمین نازل کا مارا بہرمند بکا و امی مختصری نشستا و ای عمل بظاہر عمل حسن عمل صالحی کی مائی انجام دے گئے و امیدوار اللہ رحمتانی اللہ رب العالمین قبول بکا تمامی اعمال امیگا مدار و ملاک اعمال امیشن کہ اللہ رب برگاہ قبول بکا قابلیت شایستگی کفاعت استعداد ہمی چیز اللہ نعمت ہم اما وقتی که بنده ای تها مقبولیت بی بی بنده ای مقبول خدا بی بی بنده ای که ای تها اخلاص بی بی اللہ رب العالمین امکانات و اسباب خدمت برای فراہم کم و قابلیت آکار ای تها ایجاد کم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقتی که بر اثر دعای حضرت رسول گرامی صلی الله علیه و سلم مراد خداوند متعال بی، مراد الله، مراد رسول خدا علیه السلام، مراد مرید. بعضی انسانان و مرید و لوتوک، اما حضرت عمر مراد یزد من، حضرت عمر لوتک بیتا، حضرت عمر رسول الله لوتتا در حق آئی دعا کتا، حضرت عمر مرید محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، حضرت عمر مرادی. اللهم اعز الاسلام به احد العمرین، اللهم اعز الاسلام به عمر ابن الخطاب او به عمر ابن حشام. وقتی که عمر فاروق در دایره اسلام تها کیت، خداوند متعال همه اسباب محبوبیت و مقبولیت برای حضرت رسول، حضرت عمر فاروق فراهم بی، و آ خدمتی، آ حکومتی، آ مردمداری، آ عدالتی که عمر فاروق رعایت کو کم نظیر در دنیا تا، خیلی کم مردم بتوانی آئی مسئلہ پیدا بکم. شاہکار و کارنامه که سیدنا عمر فاروق نشان داد، حضرت عمر فاروق با مقام نبوت، با مقام پیغمبری ارتباط و شایستگی و مناسبت پیدا کن، تا جایی که در سنن ترمذی تا حدیث وارده، لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب او کما قال علیه الصلاۃ والسلام، بعد از من اگر پیغمبری بیت، پیغمبری بی بی تھی سیدنا عمر فاروق بھی تھا، الا ان کی پیغمبری نبوت نے. بگفتے حضرت حکیم ہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ در قرآن کریم نزدیک 20 الی 24 جا خداوند متعال کمی گیشیا معاف کا آیات در قرآن کریم تاہا تب کے مشورے سیدنا عمر فاروق نازل ہوا، انچہ کہ حضرت عمر مشورے دا خداوند مطالبتی واہیا ہما مطابقا در مسئلہ تھا، در مورد اسارائے بدر، اسیران بدر، محمد رسول اللہ سیدنا ابو بکر صدیق با کاتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین یہ مشورے دے. حضرت رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم اہل مشورے بیت الزلمہ، بسیار جزئی مسائل انتہا، خانوادگی مسائل انتہا، صحابہ مشورے بیت مسئلہ عفق، سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، وقتی کہ مسئلہ عفق و تہمت کہ یا ادعی از منافقین با تحریک یہود، با تاریخ تحریک و تشویق اہل مدینہ منافق و یہود ہمیں ہمدست بیتن کہ آبروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکدار بی دست بے دامان پاک محمد امین، محمد رسول اللہ کہ آئی در حیا و غیرت قابل مثال و مقایسے نہیں، و آئی ازواج مطہرات کہ خداوند متعال پاک ترین انسان، مبرہ ترین انسان، ام المومنین عائشہ محبوبۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دامن لکے دار کنگا منافقان یک سرصدا و حیاہوی در بازار تو کا دور داد. حضرت رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم جو سکنگ بھی روایتاً تاہا وجہ تی دوسترے مردم کہیں ترکی دوسترے فرمائی تھی عائشہ تو ام المومنین عائشہ، عائشہ رضی اللہ عنہا افتخار کو اللہ نبی دنیا و الدات دنیا یا ارتحالی کو کہ حضرت رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم منی زنو کو منی سینے سر واجہ سر تکیت ادا در سینے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سینے رسول گرامی سر تکیت دنیای رخصت کو تو رابط رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم علیہ السلام بیمارت مشتاقت بیقرارت بیویان لوگا شو ازواج متحراتا احساس کو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم یا جاہی قرار لوٹی فرمائنی اے جنینا واجہ تمامینا اجازہ دا اے اللہ نبی اگر تی دل ام المومنین عائشہ صدیقہ برا قرار گری میں طرفت رہ اجازیں حمود ہو تو وقت ہم واسے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السمائی رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم تعریف دا فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی طالع بعد العشاء حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس نے منا عائشہ دوسری بھی منی دوسری مردم عائشہ ہیں فرمائیتی عائشہ بعد عائشہ بعد فرمائیتی ثم ابوها عائشہ بعد سے پس پدر بزرگوار عائشہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منا دوسری صحیح بخاری غالباً روایتیں زرمن فرمائیتی برائے من ہر کسا یا منتی کو یا احسانی کو ماہنی بدلے و جواب دا ولی من ممنون ابو بکر صدیقا من محمد رسول اللہ و تر وامدار ابو بکر پاما و ابو بکر جزائے خیر خدا بدا من دات لکن ابو بکر برائے من ہمی خدمت انجام دات کسی کے در مال ہوات در صحبت و ہمراہ داری ہوات تاریخی روایتی زیبائیں کہ عمر فاروق با کارنامے درخشان با عدالت و برابری با انصاف و مساوات حقوق یتاما بیوزنان جنوزام ذمی حتی کفار تاریخ اسلام تہا واقعے مقوله فاروق اعظم علامه شبلی نومانی در الفاروق تحیکاری و بسیاری اهل تاریخ نقل کتاب عمر فاروق کا فرمائیں اگر من سال آینده یا چند سال آینده زندگ بند عمر فاروق عدالت نتیجه در حمیر یمن رائی و شفاق سهرا گرد حیوان پسند چارینا آهن حقوق حمود بیان دستر رسی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یا روچی در مجمع عمومی تا ظاہر بھی پیراہن و قمیص دراج بھی یا شخصی در جمع تا حباد کے انتقاد نقد ما اہل انتقادیں خلفاء ما سیدنا فاروق اعظم با کمال آمادگی یا شخصی اوشی انکا لا تعدل اے عمر تو عدالت نہ کنے شی خدایا تی شکر خدایا تی شکر گزاری کنا در امت رسول اللہ افرادی تو پیدا کو تگان کہ عمر فاروق کجیا ہم راست کنا یا روچی یا شخصی حضرت عمر فاروق پی رہا نہ گندی اے عمر تو عدالت نہ کو پچیا مشی تئی پی رہان دراج تئی قمیص دراج من کوتا ہی مردومیاں منی قمیص کوتا ہی تئی کے دراجے تو گیشتر کو زورتا ای نا عدالتی ای بی عدالتی منا کمتر گود از بیت المال تو داتا تو وقت به عنوان خلیفه گیشتر گود زورتا بی عدالتی خیلی بروز دن زید از زرم جامعه تها تبعیز بی بی ظلم بی بی منابع امکانات تنها در اختیار یک گروهی بباند یک کشری بباند یا ادهی بباند و افراد دیگر از منابع و امکانات به صورت برابر عادلانه استفاده مکان نه برابری و بی عدالتی بی بی مردمان چمتا خیلی بروز ده. حضرت عمر فاروق خطاب به فرزند گرامی وات عبدالله شعی عبدالله شی جواب بده شی من متهم کو تو عادلی نه عدالت نکنه گه اما اسی اگر منی جواب بدیا اما مولانا مولوی شیر راز دلبران مولانا عبدالرحمن هم رساله ابتدا تا اورتا خوشتران باشد که راز دلبران گفته ہے سر دلبران از دیگران چیزی ہیں چی ها یا اے عبداللہ پاسخی بده عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آگی جواب ادانت کانے نبی لوگا رو غالباً عبداللہ ادا نبی یا لوگا بھی واقعی اگر دقیق بیان ما بھی اللہ کا میگیشی ما پکا ان کان ثوابا فمن اللہ و ان کان خطا فمنی و من الشیطان اما پیام واقع صریح وقتی کی شخص رو پرمانی ہمیں گودانی پارچیانی کی تقسیم بھی تگان زی پیری حضرت عبداللہ بن عمر کھوجیں عبداللہ بن عمر باہر کھوجیں گودی کھوجائیں لوگا رو چوکان جنین در یہ چیزی جا گوشی بلے عبداللہ بار حضرت عمر فاروق وطی و عبداللہ حور کو تھا گوشی من کادوں کا مبالائیں منی کمیس دراجیں اگر من گیشتر بھی زیرہ ظلمی بھی عبداللہ وطی حوری کو تنا نہیں ہوتی کمی سدرات کو تا عبداللہ واجہ برتا در تمہارا او دا وقتی کی جوابی رسی نی آسائل کھانے بھی تو کہے کہ واغان حضرت عمر فاروق کا گشتر نظر تا آ پر زندگی نی یہ تکی اضافے آئی چوکا ہوتی باہر داتا بے ہوتی پتا حضرت عمر از بیت المال گشتر نظر تا ای اندازے عدالت عزیز علمان عدالت بے ای اندازے حقوق ذمی کافران ہمیں چیز فراہم درود بانے سیدنا عمر فاروق با ای زندگی و کارنامه درخشان مانا دیگران نوشتا بیگانگان نوشتا در حضرت عمر فاروق مسلمانان بیگانگان مسیحیان در مورد کارل مارکس نویسنده فرانسوی انگریزی به قول ما شما اصطلاح محلی انگریزی مسلمانی نہیں زندگانی سیاسی یا مذہبی حضرت عمر بن خطاب خیلی مختصر رساله دیگران نوشتن عدالت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مورد تائید خودی و نا خود بی خودی و بیگانیان حضرت عمر فاروق با ای عدالت با ای کارنامه درخشان در برابر خدمت صادقانه سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضرت اسے اگر ابوبکر صدیق کو منع معاملہ بکم تنہا ہما شب ہجرت ہمراہی درگار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیکی و خیر و خدماتی کے ابو بکر صدیق انجام داد گو من معاملے بکم من وتی دورے اسلام تمامی اعمال حسنات و صالحات منها من تمامی نندیا آمن ہما یس شفیے یا ساعت و چند لحظے کہ سیدنا محمد الرسول اللہ بالائے دوش ہے سیدنا ابو بکر صدیق درگاری با و جان نسارانے و تی جان در داستان دلائی رکن تمامی ان طورس و تحدید قبول کن و حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ خدمات انجام بدن بے واللہ من عمر فاروق انگا صاحب ناپو فائدے بانگا ابو بکر صدیق ما معاملہ بکن من تمامی ہوتی عمر طاعات و حسنات و نیکیان دیان در مقابل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقول استاد ندوی یقین بندگان خدا یا مردان خدا رسالے کسانی مولانا قاسمہ ترجمے کتا در ہمی رسالے تا غالباً ہا کہ ابو بکر صدیق بارے تمامی اہل نظر و فکر نگاش ابو بکر اگرچہ پیغمبری نیت اما کاری پیغمبری کارتا انجام جاتا مقابلے با مرتدین برخورد با مانعین زکات جیش اسامہ اعظم آ جملے تاریخی سرنوشت ساز ایمان افروز در برابر تعدادی از صحابه که مشوره داد تو با مانعین زکات صلاح نہیں جنگ ببے ایون قص الدین و انا حی ای دین رسول اللہ کم بی دوچار نقصان بی و من زندگ بی ابو بکر و سا در کنٹ و قالب ابو بکر بی اشیا امکان نیز زن سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کے عائشہ عباد رکھائی دوسر بھی فرمان تھی سمم ابو کا عائشہ عباد عائشہ پدر بزرگوار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ من ہمی نکتے بیان کرنے گئے تھا کہ رسول اللہ اہل مشورے بھی تزن در موضوع عفک ام المومنین عائشہ علامہ طباطبائی در تفسیر المیزان رد کتاب بزرگان واقع موضوع اف کے واقع حدیث خیلی مجروح کتاب تائید کتاب کہ ام المومنین عائشہ طیب پاک دامنی زن من واقع از لحی حدیث کہ واردش کتاب موضوعی تفصیلی زن من علامہ طباطبائی یکی از مفسرین شیعہ مذہب کتاب المیزان تفسیر معروفی نوشتی من وقت بریمی واقع بررسی کو کمی رد کو تا کاملا ندا برخورد خوبی در برخورد با ای قضیه ای ها ام المومنین عائشه وقتی که یهود و منافقان تحریک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابه از جمله سیدن علی مشوره کو در موضوع خانوادگی علی مرتضی مشوره کو زن علی مرتضی جوابی دا جوابی داد بلے یم مقداری جواب بی بی عائشہ دلا نکا کم کی بی بی عائشہ یہ خبر دلا ہوتی ہو جوابی صاف تھا وقتی کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہ سمجھتے اللہ نبی علم غیب جانتے ایدی بھی جانتے ام المومنین چوتی طبیعت گری رسول اللہ بی بی عائشہ روتی پتلو چندی مدت بعد بیمار بھی تپیگ بھی موضوع عفق تہمت موضوع سادی نہیں حریم رسول اللہ خانواد رسول اللہ ام المومنین عائشہ النبی اولا بالمومنین من انفسهم و ازواجه امہاتهم زنان پیغمبر مادران مومن از زن من از جمله مادر علی مرتضی از جمله مادر عمر فاروق مادر من و تو مادر تمام مومنین حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار بھی، وقتی کہ وحی نازل بیت 13 آیے یا 19 آیے سورہ مبارک نور، محور اصلی سورہ نور، بیان عفت و پاکی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کریم سورہ محوری ہے، روئی یک محوری دو، 13 یا 19 آیے سورہ نور در پاکی عائشہ اللہ نازل کہ ام المومنین عائشہ پاک، اسی دامان آلودے نہیں، اسی دامون آلودے نہیں۔ از ادا بزرگوارا در قضیه حضرت یوسف و بی بی زلیخا، چون زلیخا میل پیدا بھی، چون زلیخا میل بدعملی پیدا بھی، خداوند هرگز چوشین جنینا در تحت نکای انبیاء وارد نکم، هرچند بعضی از مفسرین علامه قرطبی بسیاری اورتا و نوشته که زلیخا حضرت یوسف نکاح کو یا کدو چوک کا ملہ دا، اما علامه آلوسی صاحب روح المعانی ابن کثیر بسیاری واقعہ رد کنم و از دیدگاہ محدثین جائیگاہ ہی نیست، بی بی زلیخا نکاح با حضرت یوسف ثابت نہیں، پیغمبر جنینی کی در تحت نکاح انبیاء رو باید میل پہ زنا ہی تا نہ باید بی بی، اصل میل پیدا مکان جنی پیغمبران جنین کافر بیتا مشرک بیتا، عزیزان من حضرت لوط جنین، حضرت نوح جنین، اما بعد عمل علیاذ باللہ زانیه هرگز امکان نداری در تحت نکاح انبیاء علیه السلام برو، از ای دیدگاه علامه آلوسی خیلی با شدت هرچه تمام و ابن کثیر مفسر محقق نامدار ای واقعه و محدثین دیدگاه رد دیز زن من، از جمله استاد گرامی مولانا محمد عمر رحمه الله در تحت تفسیر آیه سوره مبارک یوسف که در مسودات دفترن تهامها ای واقعه رد کن زن من، انبیاء علیه السلام جنینه باید پاک دامن ببن که زلیخا نکاح کو حضرت یوسف ثابت نبی زن من، اسی از دیدگاه محدثین قابل قبول نه، نبی جنین باید پاک ببی، پیغمبران جنین باید پاک ببی، نباید آنی حریم اهندامون آلوده ببی، ام المومنین عائشه پاکی اللہ رب العالمین بیان کو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی ام المومنین عائشه گوشی دست پا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دستان بگیر، گوشی من ام المومنین، من عائشه و تی مولای شکر گزارا، نن تیئے ابو بکر نئی محمد رسول اللہ منی پاکی اللہ بیان کو، من تی اللہ و تی مولای شکر گزاری کنا، من ہمائی تعریف کنا کہ منی پاکی منی براعت از ای قضیہ ثابت و بیان، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم اہل مشورے تذر پر، بہرحال میں مطلب بیان نہ بھی او آئیے ایک موان تحافظ شابق دیگی ہفتے کی مارا گیری پتا کس موضوع تمام نہ بھی انشاءاللہ دیب بری خدا توفیق بدا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، علم باریا و اسباب علم باریا و ہدایت باریا اخلاص و تخصص باریا چیزی مطلب مننگوشی کی، بہرحال انچ کے خیرے اللہ رب العالمین توفیق دا چیزی کو شک بھی انشاءاللہ دعا کرنے باعث خیر من و شما بھی بی و استفادے توفیق بدا، و اللہ رب العالمین محبت صحابے ازواج متحرات رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیرت و سنت میں جامعی تا میں تا پیادے بکان اللہ رب العالمین، و مارا با ہمائنی محبت زندگ بکان، و ہمائنی محبت آگوں صحابہ محبت اہل بیت رسول گرامی محبت و رسول گرامی محبت صالحین محبت سلف صالحین ائمہ مجتہدین تابعین اعظم و ہمائنی احترام و رعایت ادب و احترام اللہ رب العالمین مارا زندگ بکا و بہمی اوصاف مارا دنیا بوا، خدا از بی احترامی و بی ادبی نسبت به انبیاء صحابه اهل بیت یاران رسول گرامی ائمه مجتهدین ائمه مطبوعین و تابعین و تمام صلحاء و اولیاء مرا در حفاظت بکم. الدین کله ادب، از خدا خواهیم توفیق ادب، بی ادب محروم گشت از فضل رب. هر چیزی تا ادب بی از زینت دار بی و از هر چیزی ادب گرگ بی آبی ارزش بی. امیدواری الله سبحانه وتعالی مرا عمل کنه که توفیق عنایت بکن. درود دیوان و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. از غرور و نخوت و کبر و منی طعنه بر ناداری ما میزنی. جام ما هم زیب محفل بوده است، جام ما هم زیب محفل بوده است، سینه ما صاحب دل بوده است. عالم از ما صاحب تکبیر شد، عالم از ما صاحب تکبیر شد، از گل ما کعبه ها تعمیر شد. در دل حق سر مکنونیم ما، در دل حق سر مکنونیم ما، وارث موسی و هارونیم ما. با حذف مقدمات برنامه من را آغاز می کنیم با تلاوت کلام الله مجید توسط برادر حافظ عبدالله مسکانزئی. تقاضا می شود جهت ایراد کلام الله مجید به جایگاه تشریف فرما شوند. صلواتی بر محمد و آل و اصحاب محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. درود شريف. حفظ قرآن عظیم آیین توست، حفظ قرآن عظیم آیین توست، حرف حق را فاش گفتن دین توست. تو کلیمی چند باشی سرنگون، دست خیش از آستین آور برون. با تشکر فراوان از برادر عزیز، در این قسمت از برنامه اجرای سرودی داریم توسط حافظ طلحه رئیسی. تقاضا می شود به جایگاه تشریف فرما شوند. صلواتی بر محمد و آل و اصحاب محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، صدق الله العظيم. هر که باشد در درونش بغض اصحاب رسول، هر که باشد در درونش بغض اصحاب رسول، کی شود اعمال و در بارگاه حق قبول، کی شود اعمال و در بارگاه حق قبول. هر که باشد در درونش بغض اصحاب رسول، هر که باشد در درونش بغض اصحاب رسول، کی شود اعمال وی در بارگاه حق قبول کی شود اعمال وی در بارگاه حق قبول زن که ایشان در جهانن شاهدان دین ما زن که ایشان در جهانن شاهدان دین ما کی شود ثابت به عالم بی شهادت مدعا کی شود ثابت به عالم بی شهادت مدعا هر که باشد در دلش بغض ابوبکر و عمر هر که باشد در دلش بغض ابوبکر و عمر نیست بر وی جز هلاکت جز فلاکت در سقر نیست بر وی جز هلاکت جز فلاکت در سقر هر که دارد اعتقاد کفر ایشان کافر است هر که دارد اعتقاد کفر ایشان کافر است زن که قرآن بر ایشان در گواهی حاضر است زن که قرآن بر ایشان در گواهی حاضر است آنچه قرآن می کند تصدیق آن بر مؤمنین آنچه قرآن می کند تصدیق آن بر مؤمنین واجب است تصدیق آن بر حسب ایمان و یقین واجب است تصدیق آن بر حسب ایمان و یقین آنکه انکار کلام خالق یکتا کند آنکه انکار کلام خالق یکتا کند شعله آتش به زیر خرمن ایمان کند شعله آتش به زیر خرمن ایمان کند مژده جنت ز حق آمد برای ده نفر مژده جنت ز حق آمد برای ده نفر شد مقدم بر همه نام ابوبکر و عمر شد مقدم بر همه نام ابوبکر و عمر هم به عثمان این نوید آمد ز قول مصطفی هم به عثمان این نوید آمد ز قول مصطفی هم به حیدر فاتح خیبر علی المرتضی هم به حیدر فاتح خیبر علی المرتضی هر که باشد در درونش بغض اصحاب رسول هر که باشد در درونش بغض اصحاب رسول کی شود اعمال وی در بارگاه حق قبول کی شود اعمال وی در بارگاه حق قبول هم عبیدت الحرا هم عبد الرحمن و زبیر هم عبیدت الحرا هم عبد الرحمن و زبیر هم سعید و سعد را آمد نوید از باب خیر هم سعید و سعد را آمد نوید از باب خیر نیست در اقوال احمد ریب اندر قلب ما نیست در اقوال احمد ریب اندر قلب ما زن که بر وی آمده ما ينطق عن الهوى زن که بر وی آمده ما ينطق عن الهوى هرچه آمد بر زبان درفشان مصطفی هرچه آمد بر زبان درفشان مصطفی نیست کس را جای نطقی جز مقبوز خدا نیست کس را جای نطقی جز مقبوز خدا آن که لب را می گشاید بی ادب در عالم است آن که لب را می گشاید بی ادب در عالم است کم تر از انعام لیکن در غلاف آدم است کم تر از انعام لیکن در غلاف آدم است هر که باشد در درونش بغض اصحاب رسول هر که باشد در درونش بغض اصحاب رسول کی شود اعمال وی در بارگاه حق قبول کی شود اعمال وی در بارگاه حق قبول تکبیر با تشکر از برادر محترم به سوی علم و عرفان روی آور به سوی علم و عرفان روی آور صاب کن سینه و دل را منور بیاد حق زبان را تازه گردان به قلبت جای ده خلاق داور به سوی تزکیه می باش کوشا به سوی تزکیه می باش کوشا که پیروزی در آن گشت است مزمر در این قسمت از برنامه سخنرانی داریم وسیله استاد ارجمند

هیچ خیری نی فی کثیر من نجواهم، در بسیاری از مردمانی گفتگو و حبار و دیوانان اتها. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در حدیثی که مشکات تها وارده به نقل از کتب حدیثی تخریج بیتاودا، فرمائنی عام مجلسی که مردم یا ساعتی کاموگیش جلسی تها نندا و از اول تا آخر در آ جلسی تها یادی از خدا نبی، ذکر خداوند متعال هیچ نیم. اکثرا مای مجامع تا مای شمای هنگی شپروچ روزمرین زندگی تا چه ما وطار مثال بدیں، مخصوصا مای شمای کشر زنان و ماتو گوار خیلی ای حدیث او دا صدق پیدا کن. فرمانی مجلسی گرن تو پاد کائیں و روان هیچ کدام خدا یادہ نکان، ایشانی مثال ایشیں یا خریئے یا ڈونڈیئے یا مرداری جسدی سرا درو کبتگا تو پادت خوش ہوتا وقتی کہ زندگی از یاد خدا خالی بی بی. بقول آ بزرگ، زندگی آمد برای بندگی، زندگی برای بندگی خداوند متعال ہے. زندگی آمد برای بندگی، زندگی بی بندگی، زندگی منعای بندگی، زندگی نے یہی نام قرار بدے جز خجالت و شرمندگی در برابر خدای خالق و مالک. آ زندگی نبی یہ تعبیر بکنے، زندگی زندگی یک جوانی وقتی از عبادت خدا از سجده در برابر خدا خالی بی بی، آ زندگی نه عزیزان من، آئی نام زندگی نه. زندگی زندگی تعبیر بی، زندگی ارزشمند که آ زندگی آ عمر در یاد خداوند متعال بگوزید، ذکر خدا در زندگی تا حبیبی. اللہ سبحانه و تعالی در رابطه با این مجالس بیان که هیچ خیری نی در بسیاری از مجالس، در بسیاری از نجوا و گفتگو دیوان، الا من امر بصدقات او معروف او اصلاح بین الناس، مگر سی مجلس و نجوا و گفتگو دیوان و محرمانه و سری گفتگو استثنائیں. فرمانی الا من امر بصدقات، مگر اما شخصی جلسه که دستور به صدقه بدن در راه خدا، الا من امر بصدقات او معروف، یا معروف و مشروع و خوبین و پسندیدین کاری برای دستور بده. یا مجلس سوم مجلس صلح و آشتی و اصلاح بین مردم بی، او اصلاح بین الناس. خداوند متعال فرمائنی و من یفعل ذلک ابتغاء مرضات الله فسوف نوتیه اجرا عظیما، هر کسی ای سے انکار انجام بدا فقط بخاطر اللہ رضائے طلب کنے گا، اللہ رب العالمین فرمائنی ما یہ اجر عظیم عنایت کرے. امیدواری میں شمعی ای مجلس مختصری مشمول مفہوم ہمی آیت بھی بھی و خداوند متعال ہر خیری کے برائی ای سی مجالس کے استثنائی کتگاند، اللہ رب العالمین نازل کا مارا بہرمند بکا. و ای مختصر نشستا و ای عمل بظاہر عمل حسن عمل صالح کی مائی انجام دے گی، و امیدوار اللہ رحمتانی اللہ رب العالمین قبول بکا. تمامی اعمال میگا مدار و ملاک اعمال بشن کے اللہ رب بارگاہ قبول بکا. قابلیت، شایستگی، کفاعت، استعداد، همه چیز اللہ نعمت ہیں. اما وقتی که بنده ای تها مقبولیت بی، بنده ای مقبول خدا بی، بنده ای که ای تها اخلاص بی، اللہ رب العالمین امکانات و اسباب خدمت برای فراهم کم و قابلیت آکار ای تها ایجاد کم. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقتی که بر اثر دعای حضرت رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم مراد خداوند متعال بی، مراد اللہ، مراد رسول خدا علیہ السلام، مراد مرید. بعضی انسانان و مرید و لوٹوک، اما حضرت عمر مراد زلمن، حضرت عمر لوٹک بیتا، حضرت عمر رسول اللہ لوٹتا در حق آئی دعا کتا، حضرت عمر مرید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر مرادی. اللهم اعز الاسلام بی احد العمرین، اللهم اعز الاسلام بی عمر ابن الخطاب او بی عمر ابن حشام. وقتی که عمر فاروق در دائره اسلام تها کیت، خداوند متعال همه اسباب محبوبیت و مقبولیت برای حضرت رسول، حضرت عمر فاروق فراهم بی، و آ خدمتی، آ حکومتی، آ مردمداری، آ عدالتی که عمر فاروق رعایت کو کم نظیر در دنیا تا، خیلی کم مردم بتوانی آئی مسئلہ پیدا بکم. شاہکار و کارنامه ای که سیدنا عمر فاروق نشان داد، حضرت عمر فاروق با مقام نبوت، با مقام پیغمبری ارتباط و شایستگی و مناسبت پیدا کن، تا جایی که در سنن ترمذی تا حدیث وارد، لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب او کما قال علیه الصلاه والسلام، بعد از من اگر پیغمبری بیت، پیغمبری بی بیتی، سیدنا عمر فاروق بیتت، الا ان کے پیغمبری نبوت نے. بگفتے حضرت حکیم ہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ در قرآن کریم نزدیک 20 الی 24 جا خداوند متعال کمی گیشیا ماپ کا آیات در قرآن کریم تاہا طبق مشورہ سیدنا عمر فاروق نازل ہوا. انچی که حضرت عمر مشورہ دا، خداوند مطالبتی وحیا ہما مطابقا در مسئلہ تھا، در مورد اسارای بدر، اسیران بدر، محمد رسول اللہ، سیدنا ابوبکر صدیق با کاتبه صحابه کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین یہ مشورہ دیا. حضرت رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم اہل مشورے بھی تزدن مات، بسیار جزئی مسائل انتہا، خانوادگی مسائل انتہا صحابہ مشورے ہی تھا. مسئلہ عفق، سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وقتی کہ مسئلہ عفق و تہمت یا ادعی از منافقین با تحریک یهود، با تاریخ تحریک و تشویق اهل مدینه منافق و یهود همه همدست بیتند که آبروی رسول الله صلی الله علیه وسلم لکدار بی، دست به دامان پاک محمد امین، محمد رسول الله که آئی در حیا و غیرت قابل مثال و مقایسه نیم، و آئی ازواج مطهرات که خداوند متعال پاکترین انسان مبرّاترین انسان، ام المومنین عائشه محبوبت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دامن لکه دار کنگا منافقان یک سرصدا و حیاهوی در بازار تو کا دور داد. حضرت رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم جو سکنک بھی روایتاً تا آہا وجہ تی دوسترے مردم کئی تر کئی دوستری فرمائی تھی عائشہ تو ام المومنین عائشہ، عائشہ رضی اللہ عنہ افتخار کو اللہ نبی دنیا و الدات دنیا یا ارتحالی کو کہ حضرت رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم منی زنو کو منی سینے سر واجہ سر تکیت ادا در سینے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سینے رسول گرامی سر تکیت دنیای رخصت کو تو رابط رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم علیہ السلام بیمارت مشتاقت بیقرارت بیویان لوگا شو ازواج متحراتا احساس کو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم یا جاہی قرار لوٹی فرمائنی اے جنینہ واجہ تمامین اجازہ دا اے اللہ نبی اگر تی دل ام المومنین عائشہ صدیقہ برا قرار گری میں طرف اتر اجازہ ہیں حمود ہو تو وقتم ہوا سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ لنا شمس وللآفاق شمس والشمسی خیر من شمس السمائی رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم تعریف دا فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ وَشَمْسِ تَالِعُن بَعْدَ الْإِشَائِ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس نے منا عائشہ دوستر بھی منی دوستری مردم عائشہ ہیں فرمائیتی عائشہ بات عائشہ بات فرمائیتی ثم ابوها عائشہ بعد سے پس پدر بزرگوار عائشہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ من دوستر صحیح بخاری غالباً روایت عزر من فرمائن تھی برائی من ہر کسا یا منتی کو یا احسانی کو ماہنی بدلے و جواب دا ولی من مملون ابو بکر صدیق من محمد رسول اللہ و تر وامدار ابو بکر پاما و ابو بکر جزائے خیر خدا بدا من دات لکن ابو بکر برای من ہمی خدمت انجام دات کسی کے در مال وات در صحبت و ہمراہ داری وات تاریخی روایتی زیبائیں کہ عمر فاروق با آ کارنامه درخشان با آ عدالت و برابری با آ انصاف و مساوات حقوق یتاما بیو زنان جنوزام ذمی حتی کفار تاریخ اسلام تہا آ واقع مقوله فاروق اعظم علامه شبلی نومانی در الفاروق تہی قاریب و بسیاری اہل تاریخ کا نقل کتاب عمر فاروق کا فرمائیں اگر من سال آئندے یا چند سال آئندے زندگ بند عمر فاروق عدالت نتیجے در حمیر یمن رائی و شفاق سہرا گرد حیوان پسند چارینا آہن حقوق حمود اب آہن دستر رسی نعرہ تکبیر اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد صداقت صدیق اکبر زندہ باد عدالت فاروق اعظم زندہ باد عدالت فاروق اعظم زندہ باد حلاوت عثمان ذنورین زندہ باد شجاعت علی مرتضی زندہ باد باقی عائشہ الصدیقہ زندہ باد باقی فاطمہ الزہرا زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یا روچی در مجمع عمومی تا ظاہر بھی پیرہن و قمیسی دراج بھی یا شخصی در جمع تا حباد کے انتقاد نقد. ما اهل انتقادیم. خلفای ما سیدنا فاروق اعظم با کمال آمادگی یه شخصی اوشی انک لا تعدل، ای عمر تو عدالت نکنه شی، خدایا تی شکر، خدایا تی شکر گزاری کنم در امت رسول الله افرادی تو پیدا کتگان که عمر فاروق کجی هم راست کنم. یه روچی یه شخصی حضرت عمر فاروق پیراهن گندی، ای عمر تو عدالت نکو، پچیا اوشی تی پیراهن دراج، تی کمیس دراج، من کوتاهی مردمیم، منی کمیس کوتاهیم، تی که دراجی تو گیشتر گود زورتا، ای نا عدالتی، ای بی عدالتی، من کمتر گود از بیت المال تو داتا تو وقت به عنوان خلیفه گیشتر گود زورتا. بی عدالتی خیلی بروز دن زید تز زرم جامعه تها تبعیز بی بی، ظلم بی بی، منابع امکانات تنها در اختیار یک گروهی ببند، یک کشری ببند، یا ادهی ببند و افراد دیگر از منابع و امکانات به صورت برابر عادلانه استفاده مکان، نه برابری و بی عدالتی بی بی مردمان چمتا خیلی بروز ده. حضرت عمر فاروق خطاب به فرزند گرامی وقت عبدالله شعی عبدالله شی جواب بده شی من متهم کو تو عادلی نه عدالت نکنه گه، اما شی اگر منی جواب بده اما مولانا مولوی شعر راز دلبران مولانا عبدالرحمن هم رساله ابتدا تا اورتا خوشتران باشد که راز دلبران گفته ہے سر دلبران از دیگران چیزی انچی ها، یا اے عبداللہ پاسخی بده. عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آگی جواب ادانت کانے نبی لوگا رو، غالبا عبداللہ ادا نبی یا لوگا بھی، واقعی اگر دقیق بیان ما بھی اللہ کمی گیشی ما پکا، ان کان ثوابا فمن اللہ و این کان خطا ان فمینی و من الشیطان، اما پیام واقع صریح وقتی که شخص رو پرمانی همی گودانی پارچیانی که تقسیم بیتگان زی پیری، حضرت عبداللہ بن عمر کجیں، عبداللہ بن عمر باہر کجیں، گودی کجائیں لوگا رو چوکان جنین در یہ چیزی جا گوشی، بلے عبداللہ بار حضرت عمر فاروق وطی و عبداللہ حور کتا، من قدوں کا مبالائیں، منی کمیس دراجیں، اگر من گیشتر بھی زیران ظلمی بھی عبداللہ وطی حوری کتا نہیں ہوتی کمیس دراج کتا، عبداللہ واجہ بورتا حضرت عمر او دا وقتی کی جوابی رسی نی آسائل کھانے بھی تو کہے کہ واغان حضرت عمر فاروق کا گیشتر نظر تھا آ پر زندگی نہیں، یہ تکی اضافہ ای چوکا ہوتی باہر داتا بے ہوتی پتا، حضرت عمر از بیت المال گیشتر نظر تھا، ای اندازہ عدالت عزیز علمان، عدالت بے ای اندازہ حقوق ذمی کافران ہمیں چیز فراہم ہے درود بونے اللہ سیدنا عمر فاروق با ای زندگی و کارنامه درخشان، ما نه دیگران نوشته، بیگانگان نوشته در حضرت عمر فاروق، مسلمانان نه بیگانگان، مسیحیان در مورد کارل مارکس نویسنده فرانسوی انگریزی به قول ما شما اصطلاح محلی انگریزی، مسلمانی نه، زندگانی سیاسی یا مذہبی حضرت عمر بن خطاب، خیلی مختصر رسالے دیگران نوشتا، عدالت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مورد تائید خودی و نا خود بھی خودی و بیگانیان، حضرت عمر فاروق با ای عدالت با ای کارنامه درخشان در برابر خدمت صادقانه سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضرت وچ اگر ابو بکر صدیق منہ معاملہ بکم تنہا ہما شب ہجرت شب ہجرت ہمراہی درگار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیکی و خیر و خدماتی کے ابو بکر صدیق انجام داد گو من معاملے بکم من و تی دورے اسلام تمامی اعمال حسنات و صالحات منہا من تمامی نندیا آمن ہما یس شفیے یا ساعت و چند لحظے کہ سیدنا محمد الرسول اللہ بالائے دوش ہے سیدنا ابو بکر صدیق درگاری با و جان نسارانے و تی جان در داستان دلائی رکند تمامی ان ترس و تحدید قبول کند و حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ خدمات انجام بدند بے واللہ من عمر فاروق انگا صاحب نفع و فائدے بانگا ابو بکر صدیق ما معاملہ بکن من تمامی ہوتی عمر طاعات و حسنات و نیکیان دیان در مقابل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقول استاد ندوی یقین بندگان خدا یا مردان خدا رسالے کسانی مولانا قاسم ترجمہ کتا در ہمی رسالے تا غالباً ہا کہ ابو بکر صدیق بارے آ تمامی اہل نظر و فکر نگاش ابو بکر اگرچہ پیغمبری نیت اما کاری پیغمبری کارتا انجام جاتا مقابلے با مرتدین برخورد با مانعین زکات جیش اسامہ اعظم آ جملے تاریخی سرنوشت ایمان افروز در برابر تعدادی از صحابه که مشوره داد تو با مانعین زکات صلاح نین جنگ ببی ایون قصدین و انا حی ای دین رسول الله کم ببی دوچار نقصان ببی و من زندگ ببا ابو بکر و سا در کنت و قالب ابو بکر ببی اشیا امکان نیز زن من سیدنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم گوشت که عائشه بعد رکھائی دوستر بھی فرمان تھی سم ابو ها عائشه بعد عائشه پدر بزرگوار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی من همین نکته بیان کنه گیتند که رسول الله اهل مشوره بیستن در موضوع افک ام المومنین عائشه علامه طباطبایی در تفسیر المیزان رد کتاب بزرگان واقع موضوع افک واقع حدیث خیلی مجروح کتاب تایید کتاب که ام المومنین عائشه طیبه پاک دامنی زن من واقع از لحاظ حدیث که واردش کتاب موضوعی تفصیلی زن من علامه طباطبایی یکی از مفسرین شیعه مذهب کتاب المیزان تفسیر معروفی نوشتی من وقت بریم واقع بررسی کو کمی رد کو تا کاملا ندا برخورد خوبی در برخورد با این قضیه ها ام المومنین عائشه وقتی که یهود و منافقان تحریک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابه از جمله سیدنا علی مشوره کو در موضوع خانوادگی علی مرتضی مشوره کو زن من علی مرتضی جوابی دا جوابی داد بلے یم مقداری جواب بی بی عائشہ دلا نہ کر کم کی بی بی عائشہ یہ خبر دلا ہوتی ہو جوابی صاف تھا وقتی کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہ سمجھ اللہ نبی علم غیب جانتے ایدی بھی جانتے ام المومنین چوتی طبیعت گری رسول اللہ بی بی عائشہ روت پتلو گا چندین مدت بعد بیمار بھی تپیگ بھی موضوع افک تہمت موضوع سادی نہیں حریم رسول اللہ، خانواده رسول اللہ، ام المومنین عائشه، النبی اولا بالمومنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم، زنان پیامبر مادران مومن از زن من، از جمله مادر علی مرتضی، از جمله مادر عمر فاروق، مادر من و تو، مادر تمام مومنین. حضرت ام المومنین عائشه رضی اللہ تعالی عنها بیمار بھی، وقتی که وحی نازل بیت 13 آیه یا 19 آیه سوره مبارک نور، محور اصلی سوره نور، بیان عفت و پاکی عائشه رضی اللہ تعالی عنها، قرآن کریم سوره محوری ها روی یک محوری دو، 13 یا 19 آیه سوره نور در پاکی عائشه اللہ نازل که ام المومنین عائشه پاک، اسی دامان آلوده نہیں، اسی دامون آلوده نہیں. از ادا بزرگوارا در قضیه حضرت یوسف و بی بی زلیخا، چون زلیخا میل پیدا بی، چون زلیخا میل بدعملی پیدا بی، خداوند هرگز چوشین جنینا در تحت نکای انبیاء وارد نکم. هرچند بعضی از مفسرین علامه قرطبی بسیاری عورتا و نوشته که زلیخا حضرت یوسف نکاح کو یا کدو چوک کم اللہ دا، اما علامه آلوسی صاحب روح المعانی ابن کثیر بسیاری واقعه رد کنم و از دیدگاه محدثین جایگاهی نیست. بی بی زلیخا نکاح با حضرت یوسف ثابت نه، پیغمبر جنینی که در تحت نکاح انبیاء رو باید میل به زنا ایتا نباید بی بی، اصل میل پیدا مکن پیغمبران جنین کافر بیتا مشرک بیتا. عزیزان من، حضرت لوط جنین، حضرت نوح جنین، اما بعد عمل علیاذ بالله زانیه هرگز امکان نداری در تحت نکاح انبیاء علیهم السلام برو. از ای دیدگاه علامه آلوسی خیلی با شدت هرچه تمام و ابن کثیر مفسر محقق نامدار ای واقعه و محدثین دیدگاه رد دیز زن من. از جمله استاد گرامی مولانا محمد عمر رحمه الله در تحت تفسیر آیه سوره مبارک یوسف که در مصودات دفتران تهامها ای واقعه رد که از زن من، انبیاء علیه السلام جنینم باید پاک دامن ببن که زلیخا نکاح کو حضرت یوسف ثابت نبی زن من، اشی از دیدگاه محدثین قابل قبول نه. نبی جنین باید پاک ببی، پیغمبران جنین باید پاک ببی، نباید آنی حریم آن دامون آلوده ببی. ام المومنین عائشه پاکی اللہ رب العالمین بیان کو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی ام المومنین عائشه گوشی دست پا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دستان بگیر، گوشی من ام المومنین، من عائشه و تی مولای سکر گزارا، نن تی ابو بکر، نی محمد رسول اللہ، منی پاکی اللہ بیان کرتا، من تی اللہ و تی مولای سکر گزاری کرتا، من همایی تعریف کنه که منی پاکی، منی براعت از ای قضیه ثابت و بیان. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم اهل مشوره ات زر با بہرحال میں مطلب بیان نہ بھی او آئے ایک موان حافظ شابق دیگه ہفتے کی مارا گیری پتہ کس موضوع تمام نہ بھی انشاءاللہ دیب بری خدا توفیق بدا. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، علم باریا و اسباب علم باریا و هدایت باریا، اخلاص و تخصص باریا، چیزی مطلب منگوشی که بہرحال انچه که خیره اللہ رب العالمین توفیق دا چیزی گوشک بھی انشاءاللہ دعا کرنے باعث خیر من و شما بھی و استفاده توفیق بدا. والله رب العالمین محبت صحابه، ازواج متحرات رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیرت و سنت می جامعی تا می تا پیاده بکا اللہ رب العالمین و مارا با ہمائن محبت